چشای تو زنگاریه، به رنگ میناکاریه، از خوشگلیت من چی بگم، باغ پر از گل کاریه، دلم به دنبال توه، دل خوش حرفای توه، دلم یه عمر عاشق خنده یه لبهای توه، آسمونم آبی شده، هوا چه آفتابی شده، خوشه یه لبها تو ببین به رنگ عنابی شده، خوشه یه لبها تو ببین به رنگ عنابی شده، خوشی خانم قشنگه، صبح و سفید دو رنگه، اما دل عاشق من با دل تو یه رنگه، خوشی خانم قشنگه، صبح و سفید دو رنگه. خانم قشنگه، سرخ و سفید دو رنگه، باشید خانم قشنگه، سرخ و سفید دو رنگه. خوشید خانم قشنگه، سرخ و سفید دو